اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی، قرآن کی روشنی میں لیکچرز ہیں اور جتنے بھی سبجیکٹس ہیں سوشل سائنس کے یا تاریخ کے یا لیٹسٹ جتنی بھی ڈسکوریز ہیں ان کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ لیکچر ہے. آج جو ہے شاعری کے اوپر، کہتے ہیں کہ پوئٹری جو ہے وہ قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن نے پوئٹری کی جس چیز کو جو ہے تو کنڈیم کیا ہے، وہ اس کا فلسفہ ہے، وہ اس کا طرز زندگی ہے، وہ اس کی سائنس ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو کنڈیم کیا ہے. نظم یا شعر جو ہے وہ کلام کا جو اسلوب ہے اس کو قرآن کنڈیم نہیں کرتا جی. یہ وہ چیز ہے جو آج آپ کے کوش گزار کرنی ہے جی. یہ عرب جو ہے نا، یہ بڑی غیور قوم تھی، ہر ایک چیز کو برداشت کر لیتی تھی مگر عزت کی بدنامی کسی صورت نہیں. ان کے ہاں الکریم بہت بڑی صفت تھی، جو وہ توازن ہونا، وہ قابل قدر وصف تھا. وہ اس بات سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی راہ چلنے والا آئے اور ہم اس کی خاطر مدارت نہ کر سکے. کوئی ابن السبیل آ گیا تو پوچھتا ہی نہیں تم کس کے بیٹے ہو، وہ تو ماں ہی راستے کا بیٹا جاتا تھا. اگر کوئی شخص کہیں کہہ دے کہ اس نے ابن السبیل کو کھانا نہیں دیا تھا تو پورا قبیلہ جو ہے وہ شرم حیا سے ڈوب مرتا تھا. اس قبیلے کو بدنام کرنے کا یہ کام یہ شعرا سے لیتے تھے. اگر کوئی اتنی سی بات شعر میں لکھ دے کہ ان کے یہاں فلاں مہمان بھوکا گیا تھا تو اسے ختم کر دیتا تھا. پھر یہ چیز اسے ختم کر دینے کے لیے اسلاف در اسلاف جو ہے یہ شعرا کے ذریعے چلتی تھی. شعر تو زبانی یاد رہ جاتا ہے، نثر کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. نہ تو ان کے پاس پہلے سے کوئی لکھی ہوئی کتاب تھی اور نہ لکھنا پڑھنا، مگر ہر شخص کو ہزاروں اشعار یاد ہوئے ہوتے تھے. ان کے اشعاروں کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ میوز بھی آتی ہے، یعنی ان کو عزن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یقین جانیے کہ ان کی زبان پر واحد آ جاتا ہے. فیض کا وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ تو وہ ہیں، ہو جائے گی الفت مجھ سے ایک نظر تم، میرا محبوب نظر تو دیکھو. ان عربوں پر نظر ڈالی تو یہ قرآن کے عرب تو ایک طرف یہی جاہلیت کے عرب بھی محبوب بن بیٹھتے ہیں. ان کے ہاں شاعر کی اتنی اہمیت ہے لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت کو نہیں بھولتے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے شاعروں کے بارے میں ان کا کنسیپٹ کیا تھا، یہ 52:30 ایک آیت ہے. ام یقولون شاعر، گھبرانے کی بات نہیں، یہ بھی شاعر ہے. ہاں نتربص بہی ریب المنون، 52:30، تھوڑا سا انتظار کرو، زمانے کی گردشیں اسے خود ہی ختم کر دے گی. یہ ریب المنون زمانے کی گردشیں، یعنی شعر میں زیادہ زمانے کا مقابلہ کرنے کی سکت ہی نہیں ہوتی، ناپائیدار شعر. اندازہ لگائیں کہ شاعر کی اتنی اہمیت عظمت ہے. کہتے ہیں کہ اسے الہام ہوتا ہے، یہ ہے شاعری ایک نظریہ زندگی تھا اور وہ ہے. قرآن نے شاعری کو ایمان کے متضاد ایک نظریہ زندگی قرار دیا ہے، سمجھ گئے، اور کہا ہے کہ یہ ایک آسمانی انقلاب کے دائی کے شان شایان نہیں ہے. اگر شاعری کا مفہوم بات کو موزوں یعنی وزن کے ساتھ بیان کرنا ہے تو وہ کفر کیسے ہوگی؟ نہ تو مومنین اور نہ رسول کے لیے یہ زیب دینے والی بات ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی اپنے موضوع کو، اپنی فکر کو، پیغام کو منظوم الفاظ میں بیان کرے تو اسے جہنم میں بھیج دیا جائے. یہ بات اس پرائے میں بیان ہی نہیں کی. یہ تو ایک نظریہ زندگی تھا اور آج بھی ہے. اس زمانے میں اس نظریے کو شاعری سے تعبیر کیا کرتے تھے، وہی ان کا نظریہ زندگی تھا. ایمان تو اس قوم میں تھا ہی نہیں. ان کے حفالے نکالنے والے نجومی اور قرآن داز موجود تھے اور پرستشگاہ میں کان اور ساحر. ان کا عقیدہ تھا کہ ان سب کو الہام ہوتا ہے. یہ تصور قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا کہ میوزک دیوی ہے، اس کے ساتھ نجومیوں، قرآن دازوں، کہانوں اور شاعروں کا تعلق ہوتا ہے اور انہیں الہام ہوتا ہے. اس زمرے میں شاعر بھی آتے تھے تو ان کے متعلق یہ تھا کہ انہیں الہام ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوے وحی کو انہوں نے اس قسم کا الہام سمجھا کہ یہ اسی قبیل کا ہے، اس لیے وہ کہتے کہ یہ تو شاعر ہیں. شیطان، یاد رکھیے، وہ انسانی جذبات جو حقیقت پر مبنی نہ ہوں. یہاں ادھر قرآن نے ان کا ذکر کیا. قرآن نے وحی اور ان کے تصور، الہام و وجدان میں فرق کرنا تھا. ان میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے قرآن نے شیطان یا شیاطین کی اصطلاح استعمال کی، یعنی انسان کے وہ جذبات جو حقیقت پر مبنی نہ ہو. یہ تمام یہ جتنے بھی الہامات نجوم کہانت وغیرہ اسی زمرے میں آتے ہیں, اور یہ نفس غیر شعوریہ کی کارروائیاں ہیں, اور ان سب میں ان کے ہاں شاعروں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی. انہوں نے نبی کو شاعر اور کہان کا قرآن ان سب چیزوں کی تردید کرتے چلے گئے, حالانکہ قرآن کے اسلوب کو دیکھ کر انہوں نے اسے ایک بلند درجے کی شاعری قرار دیا تھا جس کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے, حالانکہ وہاں بڑے بڑے شاعر تھے. ٹھیک ہے, وہ کعبے کی وہ دیواروں کے اوپر لٹکے ہوتے تھے, ان کے شعرا گولڈن سے لکھے ہوئے. قرآن نے اس شاعری کی بھی تردید کی. ٹھیک ہے جی, یہ 26:210 ایک آیا ہے, وما تنزلت بھی شیاطین. ٹھیک, یہ وہی ایک الگ چیز ہے, یہ شیطانوں پر نازل نہیں ہوتی, نہ اسے شیطانوں نے نازل کیا ہے. یہ نجومی کان شاعر اور شاعر ہیں جن کو وجدان کہتے ہیں, یہ تو بہکے ہوئے خیالات ہیں, شیطان ہی عمل ہے, وہی ان پر نازل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, حل و نبی حکم علامات تنزل الشیاطین. یہ 26:200, میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن لوگوں پر الہام کرتا ہے, یہ قوت کس قسم کے لوگوں کو حاصل ہوئی, یہ قرآن کہہ رہا ہے جی. جی, تنزل علی کلی آفاق نسیم, 26:222. یہ الہام تو ان کو حاصل ہوتا ہے, یہ قوت ان کے پاس ہوتی ہے جو جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں, ہاں جی, مکاریاں کرتے ہیں, اور ان کی جو انسانی صلاحیتیں ہیں وہ بری طرف وہ مردہ ہو جاتی ہیں. دیکھیں, آسیم سے یہ مراد ہے. یلکون السما و اکثر ہم کاذبون, 26:223. کچھ قیاس سے یعنی سونگتے پھرتے ہیں, پھر دل سے بات گھڑ لیتے ہیں, ان کی مضامین آفرینی ہوتی ہے. یہ افق ہے گھڑی ہوئی بات. ٹھیک ہے جی, یہ قرآن جو ہے اس کو جو ہے گھڑی ہوئی بات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی, جھوٹ بھی بولتے ہیں کچھ تو جہالت کی بنا پر, اور وہ کچھ جو ان کا غیر شعوری نفس ان کو یہ چیزیں الہام وجدان بنا کر پیش کرتا ہے, یہ سیلف ڈیسیپشن میں ہے اصل میں. یہ لوگ اب جو قسمت کے لکھے پر یقین کر لیں تو پھر یہ ادمہلال کوشش و حرکت سے محروم کر دیتا ہے, تو پھر یہ کوئی کام ہی نہیں کرتے. شاعری میں جو بڑی اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے شعرا کے لیے, وہ داد لینے اور دینے کی کیفیت ہوتی ہے. قرآن نے عصیم کا لفظ استعمال کیا, اب شاعری کو دیکھ کر ٹو لگا کر باتیں سنتے رہتے ہیں, کنسویاں لیے کرتے رہتے ہیں, کوئی جہالت کی بنا پر مضامین آفرینی کرتا ہے, کوئی سچ مچ دل سے گھڑتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور مجموعی نتیجہ ان سب کا قوت عمل مفقود اور آفاق نسیم ان کی صلاحیتیں پشمردہ ہو جاتی ہیں. اور ان کو داد دینے والوں کے بارے میں کہا, وَشُعَرَاؤُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, ان کے پیچھے چلنے والے وہ فریب خوردہ لوگ جو جذبات کی روش سے چلے جاتے, حقائق کا سامنا نہیں کر سکتے, تعداد کے لحاظ سے ٹڈی دل لیکن نتیجہ تخریب ہی تخریب. یہ داد دینے والے ان کو بہکاتے ہیں, انہی کے زور پر ان کی شاعری پروان چڑھتی ہے. اگر کوئی داد نہ ملے تو ان کا دیا اس معاشرے میں گل ہو جائے, ان کو بھی قوت و عمل سے محروم کیا ہوا ہوتا ہے, تعداد میں لاکھوں ان کو بہکا دیتے ہیں. کیفیت ٹڈی دل کی جو زندگی کی نمی خوشحالی اور سرسبزی چٹ کر کے اڑ جاتے ہیں, ٹڈی دل جو ہے اس طرح سے وہ قوتیں تباہ ہو جاتی ہیں جو شاعری میں گرفتار ہوتی ہیں, جو اس فلسفے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. الم ترا انہوں فی کلی وادی یہیمون, کہ کہتے ہیں کہ شاعر ہمارا تعلق عالم غیب سے, حالانکہ حالت ان کی پیاسے اونٹ کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی, یہیمون کہتے ہیں پیاسی, وہ ایسی پیاس جو اونٹ کو لگی ہوتی ہے, جھوٹی پیاس میں مبتلا. اس جھوٹی پیاس کو بجھانے کے لیے مختلف وادیوں اور بیابانوں میں مارا مارا پھر, مگر پیاس بجھنے نہ پائے, ساری عمر جذبات کا پرستار, اور جذبات بھی جھوٹے اور بناوٹی. یہ تو جھوٹی پیاس کا مریض ہے, یہ جذبات سچے نہیں ہوتے, یہ جھوٹی پیاس کی طرح ہوتے ہیں جو اسے مختلف وادی اور بیابانوں میں لیے پھرتے ہیں. کوئی متعین نظم العین نہیں, پرپز لیس زندگی ویگا بانڈ کی طرح, جہاں منہ اٹھایا چل پڑے, اور اسے بلند درجے کی الہام سمجھتے ہیں. الہام یہ دیکھیں نا, آتے ہیں غیب سے, یہ مضامین خیال میں غیب سے وہی ہوتا ہے ان کو. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, یعنی جس غالب کہہ رہے ہیں کہ سریر خامہ یہ جو قلم چلنے کی آواز ہے, ٹھیک ہے, یہ نوائے سروش فرشتے کی آواز صدا ہے, یعنی یہ الہام سمجھتے تھے, وجدان سمجھتے تھے اس کو. اپنے آپ کو ہمدوش جبریل بتا رہا ہے, خود فریب میں مبتلا ہے, ساری عمر یہی کچھ کہتا جائے گا، ساری قوم کو جہاد کے لیے کہتا ہے اور خود پیچھے بیٹھا رہے گا. ان کا الہام یا وجدان سے جو ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ انہم یقولون ما لا یفعلون، 26:2. سب سے بڑی بات کہ ان کی زندگی قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، مال و حال میں مطابقت نہیں ہوتی. یہ اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ قرآن ایک نظریہ حیات بیان کر رہا ہے، ایک نہج زندگی، طرز فکر، ایک کلچر، ایک پروگرام بیان کیا جا رہا ہے. پہلی چیز جو ہے الہامی کہتے ہیں، یہ الہامی نہیں بلکہ شیطانی ہوتی ہے. کہیں پیغمبر کی وحی کے ساتھ ان تینوں الہام، وجدان اور کہانت کے ساتھ نتھی نہ کر دے نہ، یہ چیز ہے. وحی ایک متعین چیز ہوتی ہے، پیغمبر اس کے ماننے والے ایک متعین نظم العین رکھتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ٹھیک ہے. 227، اب اس میں تمام شعراء بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جنہوں نے جو ہے وہ قرآن کی طرف متوجہ کیا لوگوں کو، جنہوں نے لوگوں کو اچھائی کی طرف متوجہ کیا، علامہ اقبال وغیرہ سارے، یہ الا الذین میں آ گئے جی، وعامل الصالحات میں. یہ تو اپنی ذات کی صلاحیتوں کو بھی نشروان کرتے ہیں اور معاشرے کو بھی سنوارتے ہیں. اس آیت کے عجیب بانی کر کے شاعر پر مصیبت ڈال گئی. ان کے سامنے جھٹ سے قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی جھیم کر کہا کہ یہ تو غیر مسلم شعرا کی بات ہو رہی ہے، مسلم شعرا کی بات نہیں ہو رہی. اللہ سے یہ مراد نہیں کہ صرف مسلم شعرا یا غیر مسلم شعرا کی بات ہے، بلکہ یہ مومن کا نظریہ حیات نہیں ہوتا. وہ اپنے خیالات کو نظم میں، شاعری میں بھی بیان کرے. بات نظریہ حیات کی ہے. قرآن نے یا آمنو کہا ہے، اس فی کل وادی یہیمون کو کاٹ کر رکھ دیا. یعنی ایمان سے مراد تو ایک نظم العین کو مرکز حیات بنانا، بلکہ سب کا نقطۂ ماس کا ایک ہو. لا الہ سرمائے اسرار ما، رشتہ اش شیراز افکار ما. یعنی ہمارے رموز و اسرار یعنی نظریات کی متا گیا بات لا الہ، یہی ہے جس سے ہمارے افکار کی شیرازہ بندی ہوتی ہے. اقبال کہتا ہے اسی عمل سے تو مومن کہلاتا ہے، ایمان والا. الذین آمن یعنی ایک نظم العین حیات پر یقین رکھتا ہے. ایسے فی کل وادی یہیمون کا قصہ ختم ہوا. یہ سمون جو کنسویاں نہیں ہیں، فکر و تدبر، غور و فکر کے بعد دل کی رضامندی سے ایک صداقت پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے، شاعری نہیں ہے. جس کے ہاں نظم العین ہو ان کی زندگی میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا. ان کے قول و فعل میں ہم آہنگی، یقولون ما لا یفعلون والی کیفیت نہیں ہوتی، تضاد. وہ جو کہتے ہیں عامل الصالحات، اسے کر کے دکھاتے ہیں. وہاں یہ شاعروں میں کل آفاق نسیم ان کے فلسفے میں افسردگیاں ہیں، ادولال ہے، جبکہ صالحات ہیں، کائنات کو اپنے آپ کو سنوارتا ہے. یہ جبکہ یہ تصور جانا کیے ہوئے مومنین تو ذکر اللہ کثیرہ، وہ زندگی کے معاملات کے اساس سے نہیں بلکہ قانون خداوندی کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. کثیرہ زندگی کے ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قانون کیا کہتا ہے. ملاحظہ کریں، مومنین کی طرز زندگی کے خلاف ایک اور طرز زندگیاں بیان ہو رہی. اللہ کے بعد تو قرآن کو یہ کہنا چاہیے کہ آؤ تو بتائیں کہ نثر نگار کیا ہوتا ہے. قرآن نے یہ تو نہیں کہا، یا تو بات ہی کچھ اور کی جا رہی ہے. یہ تو نظریہ زندگی خلاف قرآن کی بات ہو رہی ہے، خواہش سے وہ نثر ملے کیا نظر میں. بات اسلوب اظہار کی نہیں بلکہ مومن وذکر اللہ کثیرہ، یہ 26:227. یہ وہ تو زندگی کے ہر گوشے میں قوانین خداوندی کو سامنے رکھتے ہیں، اسے نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہونے دیتے. اصل میں زبان تو اظہار مدعا کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ تو اظہار اور مدعا کا ذریعہ نو انسانی کے لیے بہت بڑا امتیاز اللہ نے عطا کیا ہے. اس اظہار مدعا کے لیے انسانوں نے دو طریقے اختیار کی، ایک تو جس پہ روزمرہ بات چیت یعنی نثر، دوسرے شعر. شعر کیا ہے؟ نثر کے الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے وزن میں رکھ دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے نثر اور شعر الفاظ کی ترتیب کے دو مختلف اسلوب ہیں. قرآن اسالیب کی مذمت تو نہیں کرتا، شاعری رسول کے شان شایان نہیں. کیا مطلب ہوا اسے جی؟ اس سے مقصود الفاظ کی وہ ترتیب نہیں جس سے شعر موضوع ہو جاتا ہے، بلکہ نفسیاتی کیفیت جسے شاعری سے تعبیر کیا. اسی کیفیت میں تو نظم العین ہوتا ہے، اس کے اصول کی تڑپ، اس کے جذبات، اس کے معبود اور ان کے تسکین زندگی کا منتہا. یہ جذبات اس کی ناک میں نکیل ڈالے، اسے زندگی مختلف شاہراہوں میں ویگا بانڈ کی طرح لیے پھرتے، کبھی تصورات کی حسین وادیوں میں، کبھی تخیلات کے ان نگاہ فریب مناظر کی طرف. چونکہ نظم العین متعین نہیں ہوتا، پرپز لیس لائف ہے، اس لیے آج جذبات کی رو میں جو کچھ کہا تو کل کچھ اور کہہ دیا، اور جس قسم کا دل میں جذبہ موزون ہوا اس قسم کی آواز زبان پر آ گئی. چونکہ جذبات کے اظہار کے لیے شعر کی زبان زیادہ موزوں سمجھی گئی ہے، اس لیے جذبات پرستی کی اس نہج زندگی کا نام قرآن نے شائع رکھا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ تعریف قرآن کی اس میں، سمجھے؟ جذبات کے اظہار کی جذبات پرستی کی نہج زندگی کا نام قرآن نے شاعری رکھا ہے، جو ایک مومن کی زندگی کے بالکل برعکس ہے۔ شعر کہنے سے ظلم ختم نہیں ہوتا، کل آفاق نسیم، انسانی صلاحیتیں بری طرف پشمردہ ہو جاتی، جھوٹ اور مکاریوں سے کام لیتے ہیں، آفاق سے یہ مراد، بیٹھے ہی بیٹھتے اٹھتے ہی نہیں، حرکت ہی نہیں، اگر کوئی دو مار جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جبکہ اس کے برعکس مومن کیا کہتے ہیں، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، یہ 2:27-26 سورہ کی آیت، جب ان پر کوئی زیادتی کرے تو شاعر کی طرح اس کی یہ جو لکھ کر کلیجہ ٹھنڈا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، وہ تماچے کا بدلہ منہ توڑ کر دیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں ظلم کا۔ وسا یعلم الذین ظلم ایا منقلبین، یعنی قلبون، اگلی آئے ایسے ظالموں کو ان کا ٹھکانہ یاد دلاتے تھے کہ یہ ظلم کا ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ نثر نظم کا مقابل تقابل نہیں ہے کہ نظم میں کہنے والا تو جہنم رسید ہوگا اور نثر کہنے والا جنت۔ شاعری کا متضاد سائنس ہے، نثر نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بات، انگریزی کے ایک مشہور نقاد ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کولریج، ٹھیک ہے، اس نے کہی ہے کہ دی اینٹی تھیسس آف پوئٹری از ناٹ پروز بٹ سائنس، سائنس تو افیکٹ اینڈ کاز ہے، شاعری میں تو یہ علت و معلول ہوتا ہی نہیں، کوئی چیز قانون کے تحت نہیں کرتے، وہاں تو ہر قانون شکنی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا شاعری نثر کی ضد نہیں بلکہ ایمان کی ضد ہے۔ اب علامہ اقبال کے نزدیک شاعری کی حقیقت کیا تھی؟ اقبال نے قرآن سمجھا، اسے مؤثر انداز میں اشعار کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، ساری عمر شعر کہے مگر اپنے آپ کو شاعر کہنے سے مجتنب رہا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سنیے نا، اگر یہ شعر کی بجائے جو ہے نا وہ اس طرز زندگی کو تومت کہہ رہا ہے، اظہار شخن سخن سے مراد وہ جذبات ہیں، یہی نہج زندگی ہے جس کی قرآن مذمت کر رہا ہے، اس کے سامنے تو قرآن نظم الین تھا اقبال کے یہاں، ساری عمر اس کا پیغام دیتے رہے، یہ شعر بد دعا کی انتہا ہے، اگر قرآن سے باہر کوئی بات کہی ہو تو پھر جی ہاں کیا کہتا ہے قرآن جی، ہاں روز محشر خار و رسوا کن منا، بے نصیب بس بوسے پا کن مرا، ٹھیک ہے جی، یہ کچھ اشعار ہیں جی اقبال کے، اور اصل میں اقبال کو حقائق کو شعر کی بجائے نثر میں بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ تنہا بگی، تراش اشی سے خود جادہ خیر، برائے دیگر رفتن عذاب، اگر دستے تو کار نادر آئے، گناہ ہم اگر باشد ثواب۔ اقبال کو حقائق کو نثر میں بیان کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، پروز میں بیان کرے، سچائی کو شعر میں بیان کر دینا قابل مضموم نہیں ہے۔ قرآن نے دو الگ الگ ذہنیتیں بتائی ہیں، قرآن نے اسلوب بیان نثر یا نظم کی بات نہیں کی، بلکہ یہ جو دعویٰ وجدان کا کرتے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ اونٹ کی طرح جھوٹی پیاس ہے، جو ان کو ہر وادی میں لیے جا رہی، نہ زندگی کا نظم لین، نہ کوئی پروگرام، ساتھ دینے والے بھی ٹڈی دل کی طرح چر چک اور اٹھ جانے والے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو پختہ پروگرام کے ساتھ ایک متعینہ نظم العین پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ظلم کے خلاف سینہ سفور ہو کر ساری دنیا سے مٹاتے ہیں انیکوالٹیز کو، ویسے سچائیوں کو نثر میں اقبال کو بیان کرنا چاہیے تھا، ورنہ یہ اشعار کی شکل میں بعد میں ڈھولک کی تھاپ تک محدود ہو گئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال اپنے آپ کو شاعر کلمہ توہین سمجھتے، نہ پنداری کہ من بے بادہ بستم، یہ مت سمجھنا کہ میں بغیر بے بادہ ہوں، مثال شاعراں افسانہ بستم، میں دوسرے شاعر کی طرح کہانیاں گھڑتا، نبینی خیر ازاں مرد فرودست کہ بر من تومت شعر و سخن، بس اس آدمی سے خیر کی توقع نہیں ہے جو میرے اوپر الزام لگاتا ہے شعر شاعری کا، باں رازے کے گفتم پے نہ بردن، زشاخ نخل من خرما نہ خوردن، راز کی بات نہ پہچانی جس نے بھی، تو یہ سمجھو کہ وہ میں نے جو قرآن بیان کیا ہے تو وہ پھر کچھ بھی نہیں سمجھا، من اے میرے مم داد استو خواہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں، مرا یاراں غزل خان شمبر، اقبال جیسے مفکر کو قوم نے شاعری کے قبرستان میں دفن کر دیا. ان کے ذہن میں نثر میں کتاب لکھنے کا تصور تھا, انٹروڈکشن ٹو اسٹڈی آف قرآن, مگر وہ یہ نہ دے سکے. اگر یہ کتاب دے جاتے تو بڑا کام ہوتا. اصل میں شاعری مٹ جاتی ہے, ان کی شاعری بس وہی ہے جو گائی جاتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.